Și de aici, prin contopire, s-a ajuns la forma Nemo. Are forme flexionare. În principiu nu se folosesc genitivul și ablativul, deși pentru ele se indică forme ale lui nullus. Deci nominativul este Nemo. Pentru genitiv se folosește genitivul lui nullus. Da? Deci nullius, dativul nemi, acuzativul neminem și ablativul este iarăși împrumutat de la nullus nullu. Precedat de non, deci non nemo, înseamnă câțiva. Nu nimeni, adică câțiva. Este... De asemenea, el poate fi întrebuințat și cu valoare adjectivală, noi putem să spunem nemodacus, niciun dac. Al doilea pronume nedefinit negativ este nihil, care înseamnă nimic. Se folosește numai la nominativ și acuzativ singular, cazul la care are forma nihil. Formă indeclinabilă, practic, iar pentru celelalte cazuri se folosește sintagma nulla res, deci la genitiv nullius rei, la dativ nulli rei și la ablativ nulla re. Are o formă contrasă pe care poate că ați văzut-o deja în texte, nil, nu? Și precedat de negație, non nihil înseamnă ceva. Și cam atât am vrut să vă spun despre pronume. Cu asta am terminat. Sigur că sunt multe categorii de pronume, au și corelative, dar asta nu se învață pe de rost, asta se învață lucrând cu textul, deci prin practică, altfel. Deci știți fenomen și după nu uitați. Haideți să facem exerciții acum. Și cu verbul, și cu pronumele. Hai să spunem așa, orașele pe care Alexandru le-a construit. A construit, a edifico, a edificare, a edificavi, a edificatum. Oraș urbs, urbis, da? Urbs e de genul feminin. Alexander, Alexandri. Așa, foarte bine. Deci am folosit indicativul perfect al verbului de conjugare a trei. Urbes, coas, Alexander, a edificat. tare Alexandru i-a ridicat. Temple ale căror coloane le văd. Templum, templi, columna, columne și video, videre. Așa. Și dacă vreau să pun la singular, cum ar suni? Templu. Așa. Cuius. Așa. Columna video. Așa. Templum, cuius, columna video. Bun. Femei care au gătit pești. Coxerunt este au gătit, da? E un perfect. Mulier, mulieris. Piscis, piscis. Pește. Cineva, cine mai uite așa? Cine încearcă? Nominativul plural de la mulier, mulier, este declinarea a treia. Care? Bun. Așa că vedem. Bun. Aici. Coxerund și de la piscis, piscis, în ce caz trebuie să punem? Acuzativ plural, nu? Pisces. Pisces, foarte bine. Mulieres que pisces coxerund, da? Așa trebuie să sune. Bun. Acum. Slujitoarea căreia stăpânul i-a dat o amforă. Slujitoare, să zicem, Ancilla, cu vărbelul. Stăpân Dominus Domini. Amfora, cu PH, amfore. Și i-a dat dedit. Două dare, dedit, dat. Perioada preclasică amfora și oricum popular așa pronunțau, în perioada mai târziu amfora, cu aspirată numai nebouă clasică și numai intelectuală. Amfora niciodată. S-au și afișat examenele deja când le veți avea în sesiune, să vă uitați, când aveți morfologia. Eu am trei examene, dar nu știu să vă spun dacă morfologia e la începutul sesiunii sau e la sfârșit de sesiune. Știu că am un examen pe 3 februarie, bine ar fi să fie morfologia, zic eu, să mă tociți. Dar nu știu, chiar nu știu cum sunt. Ancilla e de legumare antin, nu? Și stă în cazul nominativ, nu? Forma este Ancilla. Căreia? Cu cui? Stăpânul i-a dat o amforă. Domnus? Dedit. Amforam, sigur că da, hai să-l punem pe dedit la sfârșit ca să respectăm topica uzuală în latină cu verbul la sfârșit, deși uneori când autorul vrea să focalizeze atenția asupra acțiunii, îl pune în poziția întâi în frază sau în chiar centrul frazei, deci în poziții cheie, ca să cadă toată atenția asupra lui. Templul care a fost construit, templul templului a mai avut, a fost construit, a edificat un est. semnificatul este singur. Bun, hai să schimbăm acum. Și dacă vrem să pun la plural, cum ar fi sunat? Templi. E templu, templi. Ce gen? Templa, cva. Deci la declinarea a doua, substantivele care se termină în cum sunt întotdeauna de genul neutru. Nu aveți a de confunda cu alt gen. Și atunci dacă e neutru, e templa. Așa, sigur că da. Și nou de identificatul rest, identificata sunt. Da? Deci acordăm forma nominală a predicatului. E diateza pasivă, e adevărat că noi n-am discutat, dar prin deducție. Bun, acum, să zicem așa, traducem două propoziții. Cezar le-a spus câteva cuvinte soldaților săi,